Bawela bazanga bakelela bazuwa babanda kamoki libatika bisoto kolanda mama bako seka seka lelo pona zangi bako ina ina lelo pona bokite nazali mwana mobali ngai na komeka mokili ezali molai ko tutatono teneko Sase la sima zamba bunga kamotote Toyaki mobembo mama yeye Toyaki kotala kakase mokili Iwa eko zela, iwa epona katero ya Tikana milela zamba tikana milela mama Kalavi batwende Bawela bazanga bakelela bazuwa Babanda kamokili batika bisoto kolanda mama Bako seka seka ngalelo pona zangi Bako ina ina ngalelo pona bongite Nazali mwana mobali ngaina komeka Mokili ezali molai kotuta tolo teneko Sena sima zamba bunga kamotote Toyaki mobembo mama yeye Toyaki kotala kakase mokili Iwae kozela, iwae bonakate Tikana milela Zambe tikana milela mama Sando titana sana lelo Bisengo ya mokini ye Kakani wa moko sinza Sempe ya nebo Nila ulatae Mokolo ya iwa bambanyo Sala bisanda o Baila linga kombela Titana vela lelo Bisengo ya mokini ye Kakani wa moko sinza Sanzanito sempela Bayangito sangwena Mokolo ya iwa bambanyo Baila linga kombina, tikana bina lelo Isengo ya mokini ye, kakani wa moko sinza pe Sembea nebo, nila ulatae Mokono ya niwa babanyo, salami salao Baila linga lisando, tikana sana lelo Isengo ya mokini ye, kakani wa moko sinza pe Soki ya linga koseka, kisa seka na ye Mokono ya niwa babanyo Baila linga kombela, tikana vela lelo Isengo ya mokili ye, kakani wa mokili nzabe Familiyomo Oti chuke Thank you. alinganisa ndotikana sana lelo Nisengo ya mokini ye kakani wa moko zizambe Neto lia olatae Mokolo yali wa mapanyo salabi salao Baina linga komela chikana vela lelo Nisengo ya mokini ye kakani wa moko zizambe Zazambi Juketo sakana Mokolo yali wa mapanyo salabi salao Taina linga kobina etika na bina lelo Nisengo ya mokini ye kakani wa moko zizambe Soki ya linga poseka tika seka na ye Mokolo yali wa mapanyo zambe kona kate Taina linga lisando tika na sana lelo Nisengo ya mokini ye kakani wa moko zizambe Mokini ye kakani wa mokini zambe